Gitme hemen, düşmeyiz bak, sonra dinden dur. Biraz sussan, ağlamasan, gelip boynuma sarılsan, her şeyi bir bir anlatsan. Ayrılıksa istediğin sebebini söyler misin? Ayrılıksa istediğin sebebini söyler misin? Sen anlatmak istemesen biraz beni dinler misin? Dur, ben de yanında geleyim. Sen efendi, ben köleyim. Sen iste hemen öleyim. Sen iste hemen öleyim. Kanma başka sevmem dedim. Dur, ben de yanında geleyim. Sen efendi, ben köleyim. Sen iste hemen öleyim. Sen iste hemen öleyim.